بیان د درو مثالو ده. یو تسلی نبی علیہ السلام لا اور د قرآن بیانوں کی لا ابتدا کے تکلیفوں بھی فی الحال ابتدائی حالات تھی ملگری کم دی یا جزان دی یا معشومان دی مخالفین بادشاہان دی وزیران دی بدماشان دی مولیان دی پیران دی تنگول کئی تو تنگی گما بڑا مت تنگول مسلم پھر بس دا تقریبا با اردی دا بلک وقت تھی دا با ختم شی پری بان واقع یعنی دا موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سور غریب خاندان نو یعنی غلامان دا فرعون تقریبا دا قوم اگر کرا پاتلے وقت دنیا رحمی بادشاہ ظالم بادشاہ چی معشومان با بانی ترخ دا تعالی لول بے او سر سالوی قرم قابلہ کردی دا آخر کار اللہ آتا با کردی موسیٰ علیہ السلام پاتی شدی نو تب اما اللہ بطال نجات در کی تیاری گما خفا کی گما پری بان واقع موسیٰ علیہ السلام بیانی دوی ما مسئلہ ترغیب اور کئی اتباع نمانزل مانزل یعنی آگا کمونا چی اللہ رای دیگری پاگیا بانی عملو کئی پای بان واقع ابلیس بیانی چکر ابلیس دا اللہ کمونا مانا اللہ و تیر آدم بابا تا سجدو کا یا آگا طرف تا سجدو کا آگا انکارو کئی دو چاہتے ہوندے لان دے رہے دا خسان جاب شا دل او خوار شا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارسو پر لعنت و لعنتی شا نو کتم دا اللہ کما پریدی او نمانی مطبع لعنتی نن مسلمانانو کورا کنا خیر دے سو سا کم دی مارو سا دیر دے دوانان دیر دی ایٹیمی طاقتون دی لیکن دل او خوار امریکی نیری گی بیاو ما ولی دا اللہ کمون نمانی اس دل دا اللہ کتاب شروع کی دا امریکی با دخ پوک ناستی خدا سو بندی وی پس بوشی نو تو گور تاریخو گورا کنا نبی علیہ السلام ساسو د دنیا بادشاہ نشو بیا دا چه موسیٰ علیہ السلام سور چه گوری چاہی دا اللہ کتاب خدمت کرده او چست شوری نو یقینی نرادی پا دیبانی انگریزای لیو زور رکره که دور زور قرآن لیو رکره وی دا انگریزام لیو کور کنا دل تا بناسو لکو سعودی ها دی کنا یا کویت دی ای که دا قرآن شده کنا سناسا پورا خونه دی خو بیام 50% خوی منه لیو قرآن کریم پا طول انگریزان دای خدمت تا نازل تا پا امریکا پا دا کم ناسی پا کویت کم ناسی پا سعودیا کم ناسی واتا ستا دیمان که سعودیان دیر دا غری وسائل دیر دیا تا خو لیکن دل دا که دا قرآن درس شوروش سعی مولیان لگه ما تو که مولیان با مخیل سوال نبچ شی ارث بالا دیر شی دی قرونو که چکم شه ده با جور که علاقو که وزستان دی که دا سرو قرون دی سعودیا که تیل دی کنا اگران رو دی آسان رو دی خود دی قرآن تابیش تا گور دستر با تار تالا رو باسی دامن با تخشی نن دلیل خوار پتر دی دا اللہ و کمی نیمان لی اگر تو کم دا اللہ داره چی پا سنو که نه بلکه پا زرو که یو کزا سر ویو که پاکستان پا زرو که یو کزا نیشته چی اگر پا قرآن پیگی کت پا زرو بی دا دی علاقو که رکشته دا شهر قرآن دو جندی نو دن پا پنجاب کشتن پا سند کشته بلوچستان که سلک ده بای پختانو که چه پنج پنج بیر سر تعلق ده نو قرآن باید پویگه سلک ده عمل بام کهی پورا عمل تا پا قرآنو که تلی بیاو کرده و لانده که گوالی بیا نو ده دویمو کما دویمه خبره چه اتباعو کهی ده قرآنی کریم ده اللہ ده حکمون ده تابعی چه درمو کم بیا درمه خبره ده دی صورت اگه ترغیب ور کهی بیان د توحید او د شرک تا چې د الله کتاب مولان ته دا تقریبا چې د الله کتاب بیان کړي او د شرک بیان د توحید کوي په کې رد شرک کوي او سنت بیان کوي بدا تر د کوي د درې وړو مثلو ماخذات د اول مثلې ماخذات دبر دو د فلا کن فی صدرک خرج منه کتاب انزل لك فلا کن دا قران مې راغلی تا ندیشی تانگستیاستا پسی نکه ده منو ده بیان ده دینا تقریب را دی کنچه قرآن بیانه نبا بیانه تو بای ایتی به قرآن غیر هادا تو بای نبا بیانه تو چه ها تندیت روشی پی تو با عمله که وال با که نو تبا ارن تنگه خیر ده وال خورا پیغمبران وال خوری تا پیغمبران اوچت خونه کرن او خورا وال خو مسلم پریده باسا د دوی مسلې ماخذ آیت نمبر 2-3 دی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. دا لار کتاب تابع شه ور نور کتابونه په لار نشي. اسنه چې د قران نور کتابونه مخکې سر په نوحه مخکې کې آیات نه تبلیغ مخکې کې آیات تبلیغ وای د الله کتاب زکول تا د الله کتاب یان ولتا. اسنه ولټه کار نه کې قران رستو کې او د نور شین د بندیان د کتاب تبلیغ شروع نه کې ګوره. او د درې مسلې ماخذ آیت نمبر یو کم دیر شم کونه تیز کې قل امر بی بالقسط او حکم کړ د ما رب په انصاف. یعنی د ما رب توحید بیان کړ د لوی انصاف توحید بیان د شرک دی او لوی ظلم د شرک بیان دی. په دې باندې واقعات بیان شو په دویمه په دریمه په ټول باندې تقریبا واقعات بیان شو. وړومبی مسله باندې موسی علیه السلام چې وګوره هغه ړنه تنګ کړې. په دویمه مسله باندې ابلیس چې هغه اعتبار منظورانو کښې دلیله خوار شو. په درېمه مسله باندې واقعات د پیغمبرانو منځ کې آیت نمبر 59 ورته نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، لوط علیه السلام. صورت ختم شوی دی او د دېنه تتمه بیانوي د صورت او سره دا تخویف هم ورکوي دنیاوي چې کله یو قوم رد منکر پرېښی دی دا مخکې به د مخکې دا ړومبی آیت چې کوم دی د دې مخکې نتیجه را واتی چې چا کله یو قوم د الله کتاب بیانول پرېښی دی نو الله دا اجتماعیت ختم کړی دی. لکه نن مسلمانان تس دستی که نه یو خو په خپلو کې تس دستی ګډ وډ دي ټوله دا شان یهود هم دا چل شو ورسره نصارا ورسره هم وقطعناهم او تس تس مې کړی دی په دنیا کې هم ډلې ډلې ذل خوار پښتانه وګوره ار ملک دی ار ملک اجتماعیت ختم شو. منو بعد دینا صالحون صالحان نیکان دی بعد بخ خلق ای کمو او منو بعد دینا بیر دینا دی یعنی ظالمان دی مشرکان بیرتیان دین فروش دی و بلا خواب بلا و ناما امتیان کن پلی بانی بل خسارت پراتلو دا خوشحالو و تیات پراتلو دا تکلیفونو سیات اطلاق په دنیا تقریبونو کېږي په ګناهونو کې دی په ګناهونو معنی خو نشي کولی لا لم یرجون خامخا دې راوګرځیم په خلفا مې بارم خلفونه نورس دا تاریخونه چې ذکر دي نورس په خلفا نورست رالم مې بارم پدې نه کانه خلفونه ال د الیب چې زبر شي زبر نو دا معنی نیک تابع دغه رستوراتون کیم او چې خلف شي د لام جزم شي وړندې شي معنی نه اله نورستو راله پدې نیکانه چې دین فروشي نه کوله خلفو نه اله څه یې وکړه ورسول کتاب واغسته کتاب علم نه و کتاب واغسته او ملاتب ملاتب یا خودونه نیسي د الله کتاب ارضادر ادنا سامان د دې ذلیل دنیا لکه څنګه سړی په چینې پیسې ګټي په ګوړکو پیسې ګټي په کپړو خرڅو پیسې ګټي دارنګې لرګي خرڅې پیسې ګټي دغه نه دې قرآن خرڅې دغه نه دې قرآن زری ماش کړل د الله کتاب. نو که ته ورته وایې چې هلکه داسې مولي چې وایي یاره موږ څوک غریبانه یانو موږ ته به الله معافي وکړي نو ښه پوهې دي چې روانه یې کومه اوس وله بانې ګورې متاخرین ورته جایز کړي شه بس متاخرین څوک دي نوم یې واخله ونه کې یا دور دوره چې الله نه د الله حکم ماتول شي او د پیغمبر حکم ماتول شي د صحابه کرامو نه مخکې تلی چې دا څوک دی یار لږ نوم خو واخله متاخر کله وایي دا د بلخ علماو جایز کړي یا د الله بنده د خدای حکم چې خدای ناجایز کړي که جایز کولی شي تا دا قانون دا کوم نه تا دا قانون راسته دی د خدای حکم څوک ناجایز کولی شي چې الله جایز کړي څوک ناجایز کول نه شي څوک چې کوم حکم جایز کړي څوک کوم حکم ناجایز کړي څوک جایز کول نه شي خو چونکې علما دي په دې به څوک پتوه کوي زه خو کیسه اکثر کوم د مولا محمد دوبه پتره کواله و دغه راته راغی سراج الحق انې ما ته چې مولان صاحب زمونږ حکومت یې نور کړه سفر کړو مونږ چې مخکې ما ته یې ډېر زیات او ډېر خوشحاله شه دې چې دی به سمه خبره ده پنځه پنځ پیرې دی پنج پیری پخوانی پنج پیری چو شیخ آقا او تو خخا لگ ده هر چه تا جور ده ان هغه پنځ پیران بل شانتی وو کیسه کې کیسه را یاد شو دا د یو خلاص نه دبل ته بیا کوم نو چې دې راغنه ماته چې مولانا صاحب زمونږ مخکینو کې په ما چې ډیر خوشاله چې مستران څنګه وي ماته مستران داسې جی چې د هغه حکومت نو تاسو باید کار نه شو کوئ خلکو نو خدای نه خوی نه رېدل خو تا نه تاسو مولیان وي پوتو نه رېدل نو باید کار نه شو کولی ا تا دینه خپ دې چې تا بچا خدای نه خدای ته ریګی نه ا په تو په تو خداس داس کده نو د مولا لاس کې په تو را دا چې بل چا ستو کدی په دې کو پر کو پر تر توله نه غره پنځ پیر ته په ما دې پر کو دې مرغو دې الک دې زمام دوله دې د مولانا ګل بچا ته دې ډیر خطر یو بس سپی می ساتي زم د څو وخت دوست انو یو درو زمنګ ناسو بیا دې پنځ پیر شوم انو ماته وی شرط پنځ پیر نه بد خلک ما ودی دا خپل ډیر خسړ ګل بچا ته با بچا ګل بچا او ګل بچا بچا ګو وی چې زه خبر شوم هغه ار دغه جنازه لدی ان چې ته پوس کو دا امام چې کنده بیان کړي دا پنځ پیر کدا بل چې ما دوی پنځ پیر نه ونه روسو شاته کینم او چې دا بل نه ته مخامخ کیندا شاته ما دا ورنو وی پنځ پیر چې ما ونه چې دا سه علماء وګوره بیکارو خپل ځامن نه ټیکړي او د سپو کار کوي دا کوي هغه مرد څنګه وی ما زوی سر مې کته کړی بیا اج دا بل نه ما د فلر دور سی پتو نو کې یار ډیر چتاره مو دا ډیر چتاره مو نو پنځ پیر کې وته پنځ پیر اصل وی دا شان چې هغه با چپلوسی چانه کوي ابا غلط تغلط وي یو ټیک نو چې دار چار ټیک وي کیندا سه پنځ پیر دې اوس خو پنځ پیر اندر کم دي هغه نشته چې شیخ کوم جوړ کړو الحمد ما شاء الله په خوان کې لکم نو فخلفم بعدما نورستر علی دین کانونا پته نکانا نا اهل انا هلی دا چې ورسول کتاب واغته کتاب علم نو نیسی دا کتاب دا الله دا معنی لیکه ګور دا معنی بل دا نشته خان نیسی دا کتاب سامان د دې ذلیل سبب سامان دې په دې پیسې غټي اکو ته چې ولې مزه دا ناروان دي نه کی دور غو انصاف يهودو کې دا غته معنی یقون وای دې سغفر لنا د دې په په کړه چې مونږ ته مونږ غریبانان ولا ما دې خو نه دې خو دې جایز دي دې خو نه جایز او جایز وي مفتی توا وجه ناجایز ته جایز وغه څه شنو بیا دا ته په خپل په توګه ای ګو دین دا انصاف يهودو کې چې بیا مونږ الله مونږ ته ما په غریبانان یو دا يهودو لره ښا دې ته بچتي اوس به ګور چې اچاله د دې عدالت وای اتهم او کل چې راځي سامان نور په شان دی د مخکې اخلي مونږ ته الله ما پی بس وکي ته بیا بیا اخلي خو ځل ګناه سره وکي ما پی خو الله نه ما پی مو خو الله ما ته ما پی ټیک شو خو ته بیا بیا اخلي څنګه ته ما پی کی په دې باندې ما قرطبي زبردست شي لیکم هغه وای هم لا توبون دې توبه نه باسي لا واشه او بیا وای وهذا الوصف الذي ذم الله به هؤلاء موجود فينا وهم لا يتوبون توبه نو باسي ما بي بالله ما بي ما پري خدا خپل کار کوي او دل يغزي دو دل پين دل لزر بس كانا نو دي توبه نو دي واي او بیا وای وهذا الوصف الذي دا صفات اغره چې بده دي الله بد ويري دي بدویل اللہ دی خلق پدی بانی موجود پی من که دیر دی زنگ مسلمان مولیان کدار دیر دیات دی او سوا علام یارو علام یو خد آنی دی قصد اللہ علیم پا مادا منو غلائی را دی پارش تاکیدی دقتی اللہ آغا سوا دا چی پدنی پا پیسی نگتی علام یو خد آنو آغستی علیم دینا اللہ میثاقر کتاب وعدہ پا کتاب کے چنہ بوئی پا اللہ میں مگر مناسب دا اللہ وی دا جائزی تا تتان وعدہ سے مجھے سے چھا آرام تو آرام وعدہ تو آلال وائے تا سنگ آرام تو آلال وائے اتا نوائے چھا دا بلخ ملیانو جائز کردہ یا متاخرین جائز کردہ خوشستا دا پارین بس بیا ٹک شو آگر بلد پار بیا پا فتوہ کوا ودرسو ما فی او لوستي هغه چې پدې کې وو دا تورات کې دا خبرې پدې په پیسې نه کاټې کان و دار اخرته اکور د اخرت غره د فرض کتن یو تکون چې ځان او سات حرامونه افلا تاقلون حمزه د توبیه دشي حمزه توبیه ده یعنی په مذہب دس جا کہ وہ تھا خر ویلی خوا خرو کہ بدین اخلی خرا خرو تو تھا بزرگ جمعہ در پنج کی موت ہوئی خر موت الذین حمل التوراۃ ثم لا یحملوها کمثل الحمار فشان دخر دے اگر یہودی دام یہود من یہود سرو لگو من یہود سرو لگو ٹھیک نو یہود خود خرشو نو چی تپی تا دخر نہ برن شو تا دخر نہ سیوا شو من دک او چې د الله بندگانو د خدای د کتاب خدمت به لاسه که پیسې دې خوای دوره په در کې سوره ستا خوښي که عزت دې خوای په دې پې په دې خو لا ذله کې زموږ په در باندې خفه کېږو خام علما ځان ته وایه ول اوس د ښو علماو کې وګوره وته ښه علما م یادې کړه ولذین په هغې کې وښه خلکو که نه ولذین یمسکونه بالکتاب هغه قلم چې موږ ولګوي په کتاب باندې یعنی بیان یې صحیح تور تا تور سپین تا سپین برگ تا برگ وی دنیا پی نگردی و اقام و صلاح جارکای مونده نو این نالام دو عجر مسلحین بیشکم وانا برباد و عجر مسلحین صالحین هنده مسلح یا خلق اصلاح که دا که دی او دا عمل توحید بیانه رد شرکی سنت بیانه رد بیداتو که درست نو اللہ دا عجر نبرباده دنیا که مال نبر که عزت بنار که مولای سه لک قرآن که سوچ که تاسو ارت بٹھی سی خود منگ تک ازل منگو ہے منگ تب میں منگ ساس خیر رٹھا ہوں رنگ پہ کس طریقے وزن تک نل جب اللہ داس بلا پلی دا گئی وزن تک نل جب اللہ کرتے پورت کر چپور تکڑوں منگ کر دو پاتا دے کان عبد اللہ توجہ داس آئے باندھ کر چت تیرے چت پشان پہ دوران کرو بہت دیر کو کڑے پہ نہ تک سکتے یو یو په قرآن کې درې لفظ راځي رتق نت رتق فتق او نتق غدوت شو راځي په سورې انبیاء کې آیت نمبر 31 غالبا یا 32 او دا رتق ویل کېږي بند جخت فتق ویل کېږي جدا کول او نتق اوچتول دارنګ بل نور لفظ دي درې لکه یو فس دی فا فی او سواده فس یو قص دی د فیل په سره یو نقطه بله قاب شه کنه قص یو د قض یو نقطه بله شي د سواد په سواد فس ماتول قض جدا کول ماتول جدا فس ماتول خو جدا کول نه لکه لخته دا ماته پرېږدي او قص د پاره ټیک یو بل شي د فیل په سره یو قاب نو ماتول سره جدا کول او قض ذره ذره کول دا کدار در وړ قران کې پيو هر پيو نقطه باندې معنی بدلېږي ورنه تقنا او کله چې پورته کړم غر ته پاته دی تبا چې دا صاحبان دی تبا دا په چت وزنو ادي ګمان کو انه دا غر چې پرتون کې پدی باندې او یو ته منګه امرو کې پاغه کتاب درکمه تاسو به قوت په مضبوطی اثر او یاد کئی آغا کاما بیان کئی آغا کاما چی پدی کئی خاما خواه تا متقیان باشی او سا باید سا غزارا بکن مقی خو مولیانی شرمولی و او سا آم مسلمانان چی دا اللہ تین که وعدا غست و آغا وعده پریخ پا نور سکلی گیا چیدیم وعدا غزارا بکن یاد که چراوی سال اللہ واغ سال اللہ واغ سرف تا دا اولاد دا آدم اسلام یعنی شاگان دا این اولاد دی آدم اسلام اللہ را پیدا کن اداغ دا اولاد نا اللہ پاک دسترو میگیان دا حدیث کرا دی بیان سو دا حدیث من کرنی را بیادی نیمین کارو که اللہ خوبا دسترو میگیان پر شکل کراویستلا او اللہ و تا و اشادم اللہ ان پوتی من اگوان اکرا پخبل دا انو بانده اتا پوتی کچھ اللہ استو بی را بکم آدھا ستاس راب نیم نو قالو بلا ویده بی شکا دا بلا نه دا چه پا منفی بان داخل شید داخل مثبت که اچه پا مثبت داخل یا منفی که دی دا کې او شبر اغلیا چې حمزه د سفام اومدن کار شي لیسا دا منفی دا نو التا منفی ضرب منفی سشا جمع نو مثلا قلب بلا راغلیا نو مطلب دا ہے جست جمع استاسو را بیما نو قالو دیوی دیوی بلا نا بلا پی منفی نا دا یو سوالو ابرا ما تا یو مولای سبرا آگلیا ودلتا پیندو بچه ایم دی چار تا کی ما ته ته مناسب مولانا سے ترجمہ شیخ سرمایو میو دل دا سوال راغ نہ سوال کو وچار نورتا نتا دوا ما ہستا او چھ وا کنا دا دی پخانے ما ما کال نیم شورا خما دڑ د اخلاص ما قران ویلو دڑ د اخلاص یو خاص سرتری وای کنا ما دڑ د اخلاص ول ما یو خبر لیکلا بدای د شیخ سے بیر مولانا سے نو اگر تاسو پدنه خو کوید کما هغه موږ دې موږ سپیمم جنگول مخارته و خلق نو وره نغه اریا چې دې بهتر لري ما نه ما ته مې کې دا همداد استفهام ما دا تقریر هو چې ام په لسا سر چې دا او جام جما من په جنگ من په پارش ادا بلا فراغ نو هغه طالبان ما ته طالبان ته دا ګوره د امید نو منطق ویل نه پر سپې ویلې اته لندر دي نو ما تا وخ پته نه چې مليان دې ته نه نه تا طالبان چې موږ څه زده کو اې دې نه چې موږ څه وخرو ادا ما ولي بیا ورستو په کلی کې موږ خبر ډیر زیات دی رو بیا موږ ته ځان جوړ کړو د دې د دنیا او د ما خور هغه ته جمعه جوړ کړه د دې په دې په ما کې او د یو ځما کور هغه ته جمعه جوړ کړه دا موږ له جوړ نور دا ځنه نو د طالبان په نه څو ګپې لګو پر ځکه کم ده کې ولامی سے شیخ شیف سرا ڈوڈائی سنگا واہ کال بدما تکم گئے شاہدیم شیخ سرا ڈوڈائی سنگا کال بدما تکم گئے شاہ پور شیخ سرا ڈوڑا سنگا تو چر دے سر شیخ سنگ عبد الشکر شیخ سرا ڈوڑا سنگا ما ودې کوم وخت ته دانه چې درس کو ډوډۍ څنګه ډوډۍ څنګه نه خو ډوډۍ لپاره الا من شاء الله موږ ټول نه یاد غواړي اکثر د کشانت آی خدای څه کوي دا یقین خبر دا غواړي ما ته غیا ده کوم دا دا دا ده اوس په مولا ته هغه دې پاکی دا هغه دې وایي خو چې ته مانه ورې بیا ټیک ده نشي ویلې ا منته کې جوړ پر هغه دې دا حال کې دا دا ډیر رانه نور نو ما ما بولا ما بال کله مخ کې کنه ما ته مولانا ما به زوام یو سورۃ بقره آیت نمبر 165 وم ولو الذین ظلموا ظلم العذاب القوت لا جميعا شيء عذاب دا بي دي بچلا را کنه او خدای نور شي نو نغه به خلق شور غل کنه نغه به ته پوز نه پیدا کن دغه ته پوز کنه ما چا یوم نشویره ما زوام ویتال دردی غریان جدل څنګه ور دي ما ما ما دردی ویتو نه بیا مور تا ډیر دنه دا شانشته چې ما ته مخه تر دی زما دوه ماشومان شاګردان د کړ دې د قال چې دا چیت ته اوس ولا لول سړی دی نه به ځان ترجمه پر سوار ترجمه چټی وا یمه پر به بوت لال تا پنځ پیر تا ما به شال شروع شه دا مولا ته نه یم شروع شه خو له تاسو نه اصل کړه ماشين بلګي ولکه اټومیټک ماشين دې چې 1000 کې د کشانته وله کانو چه مولان سے براو نا باریان شو تھا طالبان خو نکر بیا طالبان لکسا پر پرو را چه منگر نانو لیکو مولان سے بار پر خان در یہ گو دین تاس لیکل کوئے آقا لکان جے گم دی بیا مولان سے بلا کل کتاب مولا کتاب مور کا جزان دی خیر کل پیسے ودر کل کل بلا سل روپے ورکا کل پانزو سل تم دیر شے وقت وقت کے تقریب 1991 88 دی وقت کے پانزو سل روپے دار لکھ پینزو روپے چور کے مولا ته خو زر نه خو ولې پیسي به اور کړې دومنګ دیاله کان دیاله کان سره هیڅوک مقابل نشي کولای هیڅوک هم په دنیا کې دا او دی یو مولا رادیو د خپل مشاګردان حدیث د سګنی له کان مړ څخه له جنگ نه دوه درې کال زور نه جنگ مونږه پړومي کال جنگ داله کان نه ویل کان ځا دې سره دی وای شو کان څه د استاد هم کار خو د شاګردان ولته مولانا غریب ته بخامه کنه هټی کی وغه دنیا خلک ډیر زیات خلک سو بار نه سو ناسواره چوری په دا کې اډاډی والی دیوال دغه ته ګټو ته یا اونو ته ډېر نو په زرګونو باندې دي خو څه ته جوړېږي لږ کسان ټریننګ کړه شیخ القرآن شاګردان ولې تکړه وو هغه کې کسان لږ وو نو هغه به یو به کته ما تا تو واقعه ویلې وه چې یو ملا صاحب راغله ته دا اشکال دې عید کړه ته اشکال دی پوره دې عید کړه اشکال دی سورت فاتحه آیت نمبر 32 کې چې الله چون کړو بیا په مینو ظالم نفسې څنګه شو نو شیخ صاحب راته وایي چې دا تا لیکلې ما چې نه ما وي تا غبور ته ډاډه نه والې ما چې بی ما ته کتله مطلب دقیق چې تا خو ډاډه والده که نه هېر دی نو تا لیکلې دی خو کاپۍ کې لیکلې ښه قرآن کې نه لیکلې نو هغه سره کسان لږ وو نو هغه به یو کت اوس مولانا غریب به کم ورته وګوري او ټول ملک ډک دی را روان ډوډۍ خوري هلته قمت اداره پنج پیر ډوډۍ ډېره ښه ورکوي ای ښه دي په دې شي کې خدای دې ښه کړي زموږ ملګري دي موږ خدای خو هسې وخت خرابوي بیا چې راشي په خپل ځایونو کې به سر په منطق او داس وتی ډېر کم هلکان په کې د قرآن دغه کوي امو په خپکی ګو دغه کوم ملګری دي نو قالو بلا الست بر بګو د ستا سره د ستا سره نیما قالو بلا بشکر د منطقيان او د دغه د نهویان یو مقابل منظر شو مناظره منطقيان زمونږه یا منطقيان چې قران د کول د پر منطق ضروري او نهویان چې قران د کول د پر نه هو ضروري ده موږ د قران د پر اخلاص ضروري ده او محبت بس اخلاص زر پر زکه اته مخلوق د خیر د پر او محبت چې د مشر محبت د کشر زادت د خپل بچو کاله کی کجی نه ارسو کی ا د کشر محبت د مشر تا کو استاد یا کو نه استاد چې دا د محبت لکه د پلار د تر د مشر دا دوه شیان دي دا زمنګ کلیه دا خیر په دې باندې مناظر شروع شو ناغه ابو الحسن د دې دغه د نهویان تر نو هغه توي الیسا المنهوا ضرورین علم نه ضرورین قران د فقې بالا هغه بس پاسا دې ما وګړ یو لا شروع نه ختمه دکړه وی ته دور نه پېږي چې لیسا نه پیدا ابلا پیدا رو مطلب تا وی چې یو ضروری ده بس خبره ختمه شوه یو درې دې بار هغه مړ شو منطقیان هغه مولا خلک وی پلان کوي بلا او بلا قالو بلا وی دی بلا بشکا ټول ویل امام ویل تام ویل هندو ویل سکو ویل انګریز ویل شاید نه حکم دا کار بلا وی شاید نه هم گواهی کو حکم دا کار انت گو دی لی الا تقولو دی پر چونو ایت پر قیامت کې چې نا کنا نا دا غافلین یکه مونږه دې بیان دې ته باندې مسلې ته نه به خبره بیا انګریزونو په قیامت چې موږ ته پاکستان یې تبلیغی نور راغل چې موږ ته مثلا نور راځوله دا دغه خط به بهانه دې خط بشي او تقولو دوی مبانا او تقولو یا اونو آیا تاسو او تقولو دغه بره که دخوا آده بره که او تقولو یا اونو آیا تاسو انما اشتاکا باونا یکن شرکرو ننگا مشرانو پا خواه مخی او منگا اولاد داغی پس داغی نا نو اولاد خواه نکانو پسی پلار دیگه نو یعنی منگا تا گناه نیشته دا دو بانی یو دا چه منگا دا توحید من اوریدل نه ده د مولانا دا کار لا تا پر اخر که وسو توحید بیان نه دی بلا بانه که موږ ته چې مولا ته بدان ده بیان کړي ا دوی هم دا چې بانه چې موږ شرام شرک کړو نو موږ دا غي د وژنه په شرک مبتلا یو په دې باندې نه خلاصې ګورې ا په توله نه ان وای بدای دا بانه دا بانه مولا خط پکړي ا په توله کا الا الا کې ته موږ پاغه باندې شکړې دنګ باطل پر کور کې اوس سړی په ځنګل کې پیدا شو کنه او دې په ځنګل کې یا په یو جزیره کې جوړ څوک لیدلی نه دی او دې مړ شو نو دنه د ایمان باره کې او دې ماخوذ دی د به نیول کېږي ځکه د په د پترل کې الله اچولی دی توحید دنې هغه وخت د څه جسم یې ته نه اوس روح هغه ویل چې بېشک ته زموږ راوي څنګه مشکل شو نو دا تا څنګه اوسې. نو که په جزیره کې پیدا شو یو سړی او هیڅوک د چاو تړ بیان نه کړی نو دې د ایمان په معامله کې د به نیول کېږي که د شرک کړی. البته که مودې نه کړی روجی نه نیولي نو دکه معاف دی ولې پیغمبر نه راغلی وته څوک د پیغمبر وارث وته نه تللی. انور خدای پیدا کړی شوی دی دپاره توحید. لکه صورت روم وګورئ تاسو صورت روم یوویشتمه سپاره باقی وجہ کلی دین حنیفا نکلک کا خپل دان وجہ پاند دان کلک کا خپل دان دپار داغا دین چیاغی کی رد شرک دے بیان توی دے اے مسلمان دان کلک کا پترت اللہ کلک کا دان دین دا اللہ آغا تا پترانا تا لیا چی پیدا کرے اللہ خلق پاگی بانے طول خلق اللہ پا دین توید بان پیدا کرے. لکه حدیث کم را دی که کل مولود اینا یولدو علی الفطره. هر یو انسان چه پیدا کیگی دی پا دین فطرت پیدا کیگی پا توحید بانه. دکه آقا خواهر تعالی سبیره به کمان معامله شده نو پا اباواوی و هاویدانیه او نصرانیه او مجیسانیه نمور اپلار اینی ماحول چانه یهودی جور کی چانه ترانی جور کی او چانه مجوسی جور کی. بیا نبی اسلام ویسار پر اقتاس ویداس یا ساروی قتل ده چی دا غوگوننی وینا وی خلق ده کرنگی دا کرنگی ارس را چی پیدا کامل انسان پیدا کیگی کامل انسان معاہده ورست تو بیا مولیان تا غوگون پری کی آچان لکای پری کی آچان بس رنگون پیو لگی جدا دا یهودی ده دا پلانگی غلط ده قیده وزن دی وجنه خم آول که بنده پاس جدا دا اللہ اخسان ده خم آول دا مولیان جوڑه دک کرنگ بیا بیا بیانم گا دلائل توحید او خام غاجی راو کردی او دو دنیا پرس مولا حال بیانی چی ما سرے بیان نکڑا دی پیسو دا پارا مدرسی جوڑی کردی دکا که مسئلہ بیانی نو مدرسی سک چاندہ نور کئی امام دے که مسئلہ بیانی امامتی زی بیدو سخرا ما بیا دارنگی ممبر دے مولا ممبر شو دے ممبری جوڑے ناگه چر مسئلہ بیانی بیاغل بریلے اوٹ نور کئی. شیخ بازا کوئی نممبرم نمدارس نمحتمیم نممبرم نمدارس نمحتمیم نمام مرا چکار کے ظہار حق بیان نکنم نممبر جوڑے گا ما چیدید دا بیاری گا مال باوٹ رانے کی نا محتمیم چی مالا چاندر آنے کی او نا مدرس مولای ما چی محتمیم مباسی کما صلاح بیانم او نا امامی ما چی دین ریگ چی امامتی با ملار چی نا مرا چی کار که ظاہر حق بیان نکنم نور میں ماسا کار حق و بیانم کنا ای بودای پا سرطار نری پا چاکار نری مون خواه اگر یمونگ دا چا پرواخو نکو خپل اخرو الحمدلہ په بل باندې خپله خوره چا ته لاس نه نیسو الحمدلله چا ته وم نه شي که یو سړی دی هلکانو سره امداد کوي نو کوي ورسره موږ یې څه نه منې ځان له ګټي د په موږ یې څه لحاظ هم شي نشته نه پرې موږ لحاظ اړو. او د هغه ملا بیان کوي چې پیسو دپاره حق پټ کړه پمپ ولګو وتلو علیم اولال په دې باندې خبر دا کس چورکرو منگا تا دا غمولا چورکرو اغا تا منگا علم دخ پلاتون یا علم فان صلاح منا و تاغین منا دا این پید بار دا عمل دیکھ عمل پیو نکا فاد باو شیطان رنبای صدا تا گورا یو تبعا دا یو تبعا پدی که مبعول مبعولی فاد باو که تبعول فائلی لکه تبعا تو زیدن دا زید پسی روان شما او اتباع دا دیدن ما زید گیر که زید می گیر که فا اتباع شیطان نو گیر که دا شیطان شیطان به مسلم مطلب دید اللہ تی خبر امداد واقص دا مولانا شیطان تی خوش کم شیطان تی خوش کم بیا بده تینگ شیطان شیطان نغمن د الله په امداد بچ کیو نو د دین پروش شروع کړه د الله دین صحیح بیان نه کړو الله شیطان ته پروش شیطان مسلط شو او دا شیطان خرش چر څه تر کوي فکان الغاوین نو شده سرکشونه مولا سرکش شو ولو شئنا اكو زه خو خو زمونږه در فنا او بیا نو خام خام پورته کړه به عزتمن کړه به مې په دې باندې په عمل سرچ عمل عمل کړی اوچت کړی نو شبه راغله چې بیا الله ولې اوچت نه کړو د هغې شبې جواب کوي لاکن دا د استدراک دی یا مخکې یو شبه راغله هغه شبه ختموي لاکن نو اخل دا هغه ګند ګند لاکن نو اخلدی دا ارض لیکن دا مې اعلان کړو دنیا ته دنیا په دین دنیا شروع کړه ګټل ورته به هواو او تابع د خپل خواهش چېرته ما غټه بنګله وی غټ موټر مې وی لویه مدرسه مې وی او داسې بچو مې په انګلینډ کې سبقونه ویلی روس ته مې ولېږلی دا مې وکړه دا مې وکړه نو په متالو نو صفت د په شان د صفت د سپي دی ولید موږ به څه ووه چې صفت د په شان د صفت د ګډې دی وایي لږ دی سخت نرمه کوم څنګه یې نرمه کوم سپي ته ګډه وو که سپي ته چرګ وو د صفت د چرګ په شانتې دی چې سا لویه کچانې وایو دا مونږ ځان ته وګورو بیات بیات واما دا مونږ ځان ته ګورو مخې ته کوو ملګرو ته نور سره زمونږ کار نشته خدای پوه شو د خدای بندیان دي کار څه سره کوي نه الله ته وچ دا سره کړه الله خوښه ده که پرېږدې که معاف کوي معاف دي که الله خیر دی عجزان دي خو ګوریا ساته سپی الله نه معاف کوي سپی جنت ته نه ځي ښه دا نور خلک وایي د سابقه سپی به دي نشي سپی سپی جنت نشی تلی بس قرآن که صفت را غلی ده و جنت زناور نشی تلی دا زناور شمولا سیم نو چی بیار پلی لیگی نو پا مثالو نو صفت دی دنیا پر سمولا پشاند سپی ده و ایدین بران بلغام باغوره سید دا بلغام باغوره با زمانه که نبی سام ویلی دی دا بیدای مثالو دا چی بلغام باغوره سرو لگوا ازان تیو باسا ازان پا کراوالا مولا صاحب که تم دنیا پرست تھی تو تم دغه بلغم بوره ہے بلغم بوره اکنین الحمدللہ و وا شکر جو نیما او ما تا کتل مکوا چې دا خود ما د تسپینو ما خپل کار بکې په مثلو ان صفات د دنیا پرست مولا په شان د صفات د سپید یو صفات د بیانې د سپید عین تحمل علی یا لحسن کته بارہ چھ پر بانے بوجھ خوردے پر بانے یہ بہ ہاتھ ساتھ کہیں او تترو یا پرید رہا تھا ہر یو شے ہر حیوان چھ کم دے پر بانے بوجھ رہا چھ تقریب آندے پریشانی کہ غوئے دے کہ انسان دے کہ ارش دے لیکن دا دا تھے وہ حیوان دے دس پہ چھ کدے پر سوری نہ دے بے ہر ہر ہر ہر ہر دا کہیں دا والی دا دا پر خیٹ دے پر کلمو کی چنجی دی نو کدا دې هغه چې جو تازه وا ملاون شي کنه هغه د کلمی خوري بیا دې دې دن خوګي دې دن نه خوګي نو دې دل دغه دل خپل بند کنه تر سره وتوا چو چې دې سان چې ګنټه دې ور دې بلی ونه شوی د کرنګ د مولا دې چې د سوال خو خوند غسته دې کنه کده خپل بند کړ دې ونه کې د ور کول نه په سوال رات کړي په کوزو ګل خیر راکې خدای مبخه خیر را وزی پر آوری خدای ما بخا خدای ما بخا وزی پر آوری خدای ما بخا در مولیان جنگ پتیر چند چونو تا زمان یاده که تا والا دا خود ما علاقه و دا ما چونو اطول علاقه را گونده ای انا چه او سی اگه خود دور خلق خونی انا بیا خرطه او چه دوده ای یو دل مورد شیخ سب مناظره پدیده که دی سواریانو که مردان تر تور سر خواه چو کرده بایه که او مولاو نومی را دی خونه وامن زیلوش مولا دی نورو نا آقا شیخ چطن شیخ خوبه باید پر کن نا آقا دریز روپای برای بس که دا دا آقا دمانه انا آقا آقا یا وصلا نا یا ملگر آقا تیوار کن بیدا جیب که که جنگ جورتا ما از اتاق بارو بیپا که جیب موش دا دریز روپای نرا دا خوری دا قره تاوان بموشی آقا تا دریز روپای خیم آقا باتای مولی سیب دا مناره پا پیسو کی امام پا پیسو شیخ واتای وی پیسی وی را که پیسی دا زمان شاگر ده اصلا دور پیسی بیا واتای تا تا دا جامعی چه چه دی که نا دا جامعی ده ها ستا دا خد جامعی دا خد پرتوک داشتان ده او قمیس داشتان ده او دا تا سن جور شو یو ډوډۍ خرڅ کړې طالبانو نو په یو ورځ په پرتو واغسم بل د خنځک بدل بدل دي امول شیخ ته چا ویلي وو هغه اړ نه زم کور کړم مون کور ته راغلم شیخ ته خدای پاک دا شعر اسو وی یو ورځ ډوډۍ خرڅ کړې طالبانو او چې نو په هغه ورځ پرتو واغسته خدای نو بل د غرد په قمیض نه زکه بدل بدل وی ته ما درنه رخصه مړ دی دا طریقې په خوا دا دا سان خبر نه وي نو په مثالو صفت د سپي په دې ناکار مولا په شان د صفت د سپي دې ان تحمل علي که چېرې بوج غور په باندې حساس کوي اکه پرې دې حساس کوي پر هغه دې پر شان نو عام حیوانات په تکلیف کې پریشانی کې غویا دې که خر دې بوج په غور نه بسان کیږي او سپه دا شې دې که په سور به ولی دده په کولمو کې چینجی دی کده صادق وانه دا تیسا نو هغه چک لگی دی دی وجنه کچاری خلوالا بانده دکره او دو دری گنٹی کلکا چه دی دا خرس رس نشی کوله انده با لیوانه شی دا کرم اللہ سه با کدر دی خلو بانده کرا سوال نده لیوانه کی دا یو سی پتا دا یو توجیز سپی سر برابر دار نور ما دا سپو اکثر خزی خوخی مون خو کلی خاله مون خو سپی سادان و لولې کورونه وو نو کده بچرا بل ناسم و دی پل ناسو نو سپی بټی خطو کې دنه ناسو د سړو سره نه دی نو ساس د مولا جیم د کورونه کې ګرځي ښه د بوجره کې نه کینی دا خلک کور وځي انده بټه پلان کای د خو مون اور دی اکثر د نکاونه تر دی علالیم و تر کې با سره پلان کای ها خرادا مولای سره دنه دنه کوټی ته به وځي حجره کې نه کېږي دې بکس اوس خو ټیک شوي دی الحمدلله قرآن د وجې نه دا پخوانی خبره ته کوم اوس هم چې کله قرآن چې مولا ته به کورونو کې نیغ ګرځي دا څوک پرده نه کوي هغه خد روان یو سړی روان و یو خد بلته چې خورې پرده وکړي سړی د اقبل نه دا سړی نه دا مولا دی مولا سړی هم نه دی ښځو په نظر کې دا سړی نه دی خیر دی نو د دارنګې داسې پرنو ښځو سره د سپي سره یو شان دی ښځو کې خوشحالي بله سپی چې کلته داسې لاس موټه داسې کې دی ګنې که څه شی دی هلته مولا مو که دا دی وایي چې نو که دې داسې که سنوي بیا خیر ورته ګورم یا خدای وایي ته باغ موږ مونږ له وړو چې موږ دې که څه شی دی اګه جیب ته لاس کوو سګرټ در او داسې دې به ته ګوري چې اوس به سګرټ دغه را باندې نو یو پنځه یا پنځوسه نو که سګرټ در او وایي نو دې به تا ته خیرې کوي پړې چې خدای د غرق که مونږ تاسو مونږ یو پچاسې را وباسي دک کرنګې سپی مو دی او دا شان دې هم دې غلط مولا دې خو سم مولا نه دې خدای خپه نه شي رانه دا رنګ د سپی چې د سپی د خړې کپړې په دي شي د اجزان هغه هغه په خپل په سپینو کپړو ولا د سپی نه غاپي او دې چې جمعه تاسو څوک سره خړ پر راشي خبر شه هغه هغه هغه هغه سپی سپکایې اج سپیدو کپړو کې په اخان دلته راځم د لور راشه دلته موږ یو استودیو ته راځي تا ما کوي کنه دا د امو داسې پدې مو پوندو ته jihad کړی ابن خیم رحمت الله د سپیدو د مولا منځ کې چې دا یو شان تقریبا قران کریم یو بیان کول تاګه ذالک ګور دا وای دا ګور بلغان په اوران دی واده دا مثال د کومه کله تقریبا کوم پاتو دا غدي چوینا مړی اوری او سری داغ خلق دی خپل نه غسل شه داغ خلق دی تکذیب کړی فقط القصص نو بیانو کا بیان بیانو کا بیان دا ګند سی په تو بیان کا لال لمیا تفصیل خام خا سوچ کی جو دا خود ته پیغمبر ورته مان اوس په جوړ شه سام مثلا قوم الذين بده سی په دغه ما کا تا تکذیب کړو په تو بای مړی اوری او سری شته په نه غسل شته وان په تم کانرین په خپل ځان باندې دار ظلم کوون کړي یا یو من داشت دویم توجیه دارم بعد دیمی سال دقو ما کسانو یه تقریب کنم پا اتون بانه پا خپل دانون بانه خپل دان تقریبی کن باشه نکانو یه زیم دادان جمعه شد دیده ای ظلم کن که زان سرم که بل سرم که قوم سرم که او سر امیانو برابر بیاده که چی امیده وگشته استرگشته او روغ مورده قرآن تنکنده سپین لانده ده ولقد ذرانا لجهنم یقدم پیدا کړی موږ لپاره د جهنم په خپل علم کې کته دا معنی چې پیدا کړی موږ لپاره جهنم ډیر د انسانانو جناتو بل د خپل سره دي سوزاریات کې چپن خوې ما خلق له جن ول انس الا ليعبدون ال دوی ما عبادت ده بل دوی ما جهنم پیدا کړی دا تضاد راغلیاتونو مونږ لیک دغه وکړه جمله ولا ګوله په خپل علم کې لغر زره ده یقین پیدا کړی مونږ تبار جانم په خپل علم کې ډیر د جناتو انسان یعنی ما ته معلوم پیدا کړی خو ما عبادت خو ما ته معلوم دا جهنم له بدی دا به جنت ته ځي نو دا جهنم له چیز نه نخې بسي لهم قلوب لا يفقهون به بیا د دې زړونه دي سوچ نه کوي په دې باندې چې زه څه پیدا یم قرآن تل راغلی دی یو د جهنم نه خو ګوره چې د ده سوچ نه راغلی شپېتو کال شوی دی د دا سوچ نه راغلی چې زه څه پیدا یم او دا قرآن تل رالیږلی الله یو ولهم اعین لا يبصرون بها او دې سترګې دي کتل نه کوي په اثر د الله کتاب کې د الله کتاب ته ګوري نه دا دویمه نښه ولهم اذان هذيك وقلنا لا يسمعون بها كوريد لك يفهم هذا الله الكتاب أولئك كالأنعام ذا كثام فشان دانگرو دي نا بل دي رام نا دانگرو دي خوال خالي والي بل هم أفضل بل كده دانگرو نام زياد خراب دي دانگرو مكالب نو كنا پر دانگرو خود الله كتاب ذا كول نو نا پیامارو بغوي پسپی ده داغن نسپی نملان دي شو او ادانګر له خلا اکل منور کړي نیو ته پیغمبر لګو نیو ته کتاب لې دې سره چې اکل ور کړ د ادم بابا اولاد کړي په خپل اختیار باندې الله کې دای پرېږه دا انګور نه لاندې سپینا اولایک الانام بر نظر اولایک مغافلون دا کدان دې غفلت کوم کړي الله د کتاب نه ولله الاسماء الحسنى الله الذي نمونه خیسته خیسته فدعوه بها نغوري دا الله نا پا واسطه دي نمونه بانده فدعوه بها امام قرطبي لكي اطلبو منه باسمائه الله نا جغاري پا نمونه پا وسيله دا الله نا غاري نوش الله ان بيا مخيزه وضر الله دينا اپريد آقاتان چه کجره كي پا نمون دا الله كي دا الله نم پريد بر پا نمونه بانه غاري د پلان کې بابا د وځ راغړ ډنګلي بابا د وځ پلان کې وته پهل راغړ د پلان کې په سیده راکه نو ساوځ ځان زړه چې زابر کړی تا دا هغه چې دی کوم کې ځکه بعد وسیله د پلان کې بعد په تو پهل د پلان کې بعد په حق د پلان کې هرنګ شرع عقیده زموږ د فقه کتاب دی امام ته تحویل کړی دی دا هغه شرع بیا لیکلی ده حنفی عالم داغن علامه ابن عبدالعز نو ستران مې کې اوپات ده هغه شرع عقیده طحاوی هغه لیکلی دی هغه وایي دا دعا لا ينبغي لاحد في دعائه ان يقول اسالك بحق فلان او بحق رسولك او بحق بيت الحرام لانه ليس لاحد حق على الله عز وجل لا ينبغي لاحد نجد او تند فارا كمولاي كالمي في دعائه فدعا كي دي وي الله ما ذاتان سوار په حق د پلان کې یا په حق د پیغمبر ستا یا په حق د پیغمبرانو ستا یا په حق د بیت الحرام ته شریف ولی چې لانه ليس لاحد حق على الله دا غري چې په الله کې نه هغه حق دې چې الله په ځان لګول چې روډای ور کوي بیماره ور کوي نو ته الله پلان کې بیماره ور کوي دا غد و چې هغه ته بیماری تاغه نه بیماری ور کوي دا سوای دا غد و نه لانه ليس هذا حق الله در شرف اكبر كم دادي ويرهدون مانك ابن كثير يشركون في اسمائه دالانون بريد بل تشاپون باندې دواري دالا سيپتن مون دي اپريدي او د نور په سر باندې واري دادا د اخيده په صاد ده يو د د اخيده د اوسه یا الله تما خبردار نه دیو ته تما خبر ورکړي لکه سورت یونس کې براشي قرأ تنبئون لا بما له في السماوات وفي الارض وتعالى الله خبر الله ته پتن شي شيانو آیت نمبر 18 کې براشي نو دې ما ته نه خبر نه دا قدم د کفر ده یا دا قدا چې الله ته سوال نه کوي خو دې بابا نو متواخله مکنه انت نه مجبور دی الله نو دا کفر الله چا نه مجبور نه پوه شي دا الله دنه بل نشي کولای په دا نه دا ولې ده کنه دا دوړه قید کفر دي دا دواړه عقیدې یهودو مشرکانو مکه نه راغلي دي. لکه یونس کې 18 کې دا عقیده مشرکان وه دا زواتو ده. از عمر کې اتمر 3 کې وه دا د مشرکانو مکه وه. او په یونس 18 په دغه کې په سورۃ المائده 18 کې دا عقیده د بل د اعمالو وسیله دا د یهودو نصارا وه. زمونږ سپا عقیده د الله وایي الله نه غواړي. دا الله ښکلي خلونه دي. دې ته یو بله مسله بعد خلکو ته یو شبه راغلی ده وایي دا الله ننان وایي نمونه دي یو کم څه ده پوهېږي خو خدا نشته وایي چې وایي خدای ده وایي نشته دا ناروا ده. مونږ د الله خو ډېر نمونه دي خلکه د الله خو ډېر نمونه دي سل خدا نه یو کم څه نه یو کم څه خو حدیث کې راغلي دي. مطلب چې هغه ده د دې خلکو د دې اوښتو سره متعلق شیان دي. واشه بعض نمونه داسې نه قرآن کې راغلي نه په دغې په بل کتاب کې راغلي دي نه په حدیثو کې راغلي. لکه الحنان خنان د قرآن ثابت دی، المنان د قرآن ثابت دی، دانې صادق دا نشته په دم په نامه کې نشته. العادل المعطي المغيث الطيب الطاهر المبارك دا قرآن کې شته، هغه نمونه دا نشته. تکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اینی اصلک بکل اسم هو لکا سمیتا به نفس کا وانزلتا فی کتابک اللہ اینی اصلک بکل اسم هو لکا زب استاد آر انم چی استا دے پاک سوال سمیتا به نفس ساخ پل زان بنمی خداغی وانزلتا اتارا لگر پا کتاب کے او علم تو حدا من خلقه یا کتل تا الله پسینه کوي چې او استعاذ به پیر مې غیبین یا په خپل علم په کستا په علم سره ځان له غره کړی دي. بعد خلکو دا تکلیف راغله وای خدا تر کې دا خود ا د پارته لپاره په خپل پیدا شوه په خپل قائم شوه. لکه قائم بذاتی قیوم د قیوم معنی ده کسمه. نو که د عربی نوم عربی کې د الله نوم دی پښتو کې د هغه سړی معنا وکړه ستار د الله نوم مثلا او پردل شافي د الله نوم دی او د عائشه پاور کوونکی بیماری لرکوونکی دې کې څه ګناه خو نشته. نو اسې خامخا د توحید پریښې دی په دغه لانجو کې نښتې دي. کوم چې اثر توحید مونږ د مولیانو تاسو کار دا نه دی شوبې مه پیدا کوي خلکو کې تو قرآن بیان کوي او په هغې د خلکو کې ټیک الټه چا عقیدې خی دي هغې کې شبهات پیدا کوي دی ان شکلونه ګورده خلکو روانېږي بیا الله اسماء الحسنا الله لی نمونه ښایسته ښایسته په دغو بیا نو غواړي په دې نومونه د الله نه بیماری وایه شافي هیڅ پینی که وایه که نه الله په یا شافي هم دا کافي نه ده ډوډۍ دې نشته یا رزاق اردوک نه نه وه معایجت هم نشته الله پوهېږي د الله نوم دواغ نه الله په دې پوهي طالب درکړي. دارنګې دشمن دې غالبه یا قهار قهر الله دی ته حاجت نشته که وایم خوښه ده یا رحمان ارحمنی نه وه دې ته حاجت هم نشته. نو نوم واره ده الله بس هغه کوم ضرورت چې ستا دی الله به دې سوال قبول کړي. وزر الذین پرېږده کسان چې قجر کوي ملحد لحد ته تلی پېژني دې قبر یو قبر کې ډوره وي یو لحه دي ډورا هغه منځ کې چې کمې ته ډوره وایي او دا لحه ده دې قبلي غړ داسې سیټ کې په تنده کو جوړ کړی هلته ملحد نو دا ملحد ته ملحد دکه دی دغه دغه نه دغه اصل دین دی لږ اړخ ته شوی ملحد نو دا ملحد دی چې قرآن وایي د الله په نوم غواړه دی د پرده په نوم غواړمه نو دی پر ملحد دی. او پرې کسان چې کجروي کوي په نومو د الله کې سدا ورکړی تھا دا چې دی کوم کې امی مان باز آغا چان چې پیدا کړی دی منگا او ماتون یو ټول گئے دی یعنی په یهودو کې خلک هم شته په دې دیومت کې خلق علما شته اوسمه او باز د دین بعد چې پیدا کړی منگا یو ټول گئے دی یهودو بل حق چې بیان کوي په الله په کتاب باندې او په دې د الله کتاب باندې خلق برابر دا اللہ دین تھا والذین استاد زجر منکرین دا قرآن تھا آقا تھا تقدیب کرنے کے پایا تو نوی وسیلیش تے نظر دے چرور بہ اچھا تم دیتا استدراج یو دے یو دے برکت یو دے استدراج برکت دی تو چ اللہ مال نظر کی او تپ دین کے لالا مضبوطی گے دا بردار برکت مال دے استدراج دی تو چ پیسیل در کے مال دے تھی تے دین در کے دا استدراج دے لک صورت مائدہ کتا سو سورت عرب کے تیر شو سان تو سو دی پر ان پدی سو تیر شو آیت نمبر 96 ولو ان القرآن اکری کل والا آمنو من لیو مسلا واتقو زانی بچکر شرکیاتونا لفتغنا لی برکات میں سامای والاردو خامخا کلا کری میں پدی بانی برکاتونا سوانی مزمکو یو دو برکات مالی یو استدراج دی چی روری اچتای ابیار اخلاقی والذین کذب یاتنا آکسان چی تقدیب کسان پایاتون با جو ای مڑی اوری وسیلی اشتے ہو اپا دین اغسط اشتے زنا ستون زرد چرور به پورتا کوما مدرسه به جوړ لولې موټرې به ایسوي دا غترم چې به نه تا په الله بیا ونیست را خلاصې کی اوم لله مولا تور کوم دې ته سمودا ان کې دې متین یګن تدبیر دې ما مضبوطه متن ویل کې اصل دم نه ادم لا دې پټ ہوتا دم لا په مضبوطه چا وشلې دې پټ دې دې نه شپاتې دا دغه ځای د بدن د مضبوطولو لپاره شی دی اوس بیا صداقت علم د پیغمبر اسلام علم تفکرو هغه سوچ نه کړی د دنیا پرستو د مخالفینو ما بې صاحب من جندا چېنشته په ملګري دی باندې څه لیونتوب نه ده بیان د ده نه دی مګر نظیرو مبینو یار ورکوونکی ښکاره دی علم انظرو نه ګور دمنکرین پس ما په بادشاہ د اسمانو ځمکو کې په سلطنت د اسمانو ځمکو کې سوچ نه کوي وما خلقه په هغه چې پیدا کړی الله دیو شینه وانا او په دې کې آتا چې کردی شیشي نږدې نیټه د دی سوچ نه کړی نن مړ شي ته نو خلاف کې که نه مردار شته به کوي بیا ظالم اوس تو بابا ده په بې حدیث نه نو په کوم کلام باندې بعد او پس د کلام د الله د بیمار چه پی قرآن سام نشه پس من سمیگه یعنی قرآن بان چه سام نشه پیز نشه سمیده چه قرآن تکینی ننسنگ پس همشی او نه پیدر می غیب در نبی اسلام نه یه سال مکانه سا تا پوسکستان پا بارد قیامت که ایان مرتا چه کلا بی مرتا ما در میمی ده یعنی ارساو ها کلا بی در دل ده قل انما علم عند ربی وایق علم دې در ربی دې معرف څخه دې لو جلی ها کار باندې کې دې لره لی وخت یې په پی وخت په وخت په پی وخت او کو په وخت واکه دې کې الا هو من الله یا لو جلی نه رخ کارا لو جلی ها نه رخ کارا دا قیامت په واکه وخت دې کې مگر الله تا هیڅ چاته پته نشته نہ پیغمبر تھا نہ ولی تھا نہ برگا تھا نہ پھر غیر نبی اسلام نے ورثہ نہ لکھا حدیث تو بخاری کرے ڈومبی حدیث کے حدیث احسان کے جبریل علیہ السلام راغلے دیو خود سڑی پہ شکل کے اڑی تھا پوچھنے کے مل ایمان و مل اسلام و مل احسان ہو یہ دادا کھڑے تھے مت سا قیامت میں کلی نبی اسلام اتوئی مل مس اول عنہ بعالم سالی نہ دے چتر چاند تھا پوچھ کے زیاد پیدا چند سکتا بیان تان زیاد پوانه سن چیتا نا پیدا چند ما تم پتا نیشتا برای لیوی پویی گی پارتا بانه لیو جلی ها کاربا نکیلی لیم پخ بواخ ده واقع کرده که مگر اللہ بل سوک نیش رفت یو لیو جلی ها لیو جلی ها کارا نده دا قیامت ها بواخ ده و کوده که اللہ بگر اللہ دوار یو معنی تقریبا نم تا قدرت پی سماوات درون ده علم ده قیامت ها پا اسمان پا اسمان که خکارا چون اسمان با موچو دیر نه اسمان که با موچوی لا تا تیکم بل الا باقتا رابا انشتا تا مگر نه اصافا یه سامیو که انده که حپی اونانا تا پوز که اتانا که یکی تا دیر پوی پا دیبانه حپی اگه توی چه اگه کوج لگه دیو خرید با کلی مطلب تا خو کوج بلا گولی که جدا با کلی نو دست تا پر بیتا بچ تا تا پتا نه قل بیا قل انما المهند الله عند الله ويقن علم دادی قیامت الله تعالی چې کله یو د قیامت نشانه دی هغه نبی اسلام ویلی دی یو غټ نشانه جنور باندې غړ راوخیږي او دجال باندې پلان کې هغه غټ نشانه دي اته وړي وړي دي چې اولاد به پلار مور نه نافرمان شي یو سړي عزت به دی وجه کې مال نقصان نه راکوي د بدماشان عزت به شي بدماشان به عزتمند شي غریب هغه خلک به هغه ایله به څوک عزت نه کوي داسې دي ډېرې د ښځو حکومتونه به شي د ښځو واکونه به چلیږي ښځې به دوکانداران شي اوس مو ګور بل اخر دوکانداران دي ښځې به دوکانداران شي ډېر شی دي خو زما ذهن ته نه راځي وخت کې بیا یو ګورځان ده د قیامت وړې وړې نشانې شي په دې نیټ کې ورکړه تبلاش راشي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياده خلق انه فيه قل لا املكو ود نبي شرك في العلم كان ابو النبي صلى الله عليه وسلم ود نبي شرك في تهرب النبي صلى الله عليه وسلم وترد نبي شرك في العلم ده قل لا املك لنفسي ولا اقدر ان افرضك فلان نفعا تفادي رسوله ولا ضرا تكذيب ده فقول الا ما شاء الله لكن اغشك خشد الله فايد راك نقصان راك او جنبی ازام متطرب نه ده ځان لا فائدہ نقصان شور کولې نو بابا وسنګ تا فائدہ نقصان در کی ولو كنت اكثر ویزه په پټو باندې کدال مغیبه لست اکثر من الخير قام قام ما زیات کو ځان له خیر فائدې به ته شي فائدې او ما متنسو انا ورته ما تګرمات په دې کار کې فائدہ دي کې نشته خدای له مغیب نه ما عالم الغیب نه ما ان انا الا نذیر او بشیر نه ما ته څه بیان جواب نه ما ته مگر هر کول کوم کنه ما نو څه بیان وکم نه ما نیو تبا شو غر شو دنیا اخرت کې او بشیر اذر کوم کې ا کوم چې ایمان لري د الله په کتاب باندې او نه بشیر په عبادت کې دی ښه در کس من شرک سرور کس من شرک کنا هو الذي دالا ذات خلق من نفس واحدة چه پیدا کری تا دنیا نفسی ونا باب آدم نا و جال منا توجا اپیدا کردنا بی بی داد لیاس کنه لیا دی پر چی آرام انسیدی سر تدیا کلام پورا شخا دا مخدان لکلام دخا دا بابا ترون لگو دا یو آمان جوڑ را اختما که خاخ فلما تغشا ارغج پٹکی مذکر مؤنث یعنی یوزاشی خدای بی بی حملن حمل والدہ بی بی حمل حفیفن حمل سپکونی نا غیتا پتہ لگی حمل شا انی خوان تا پتہ لگی بیاری سر دی بعد بیا پتہ لگی خد تا پتہ لگی یا غیر دی بند شو یار جوڑ سے شی جوڑی دن نا نو پا مارد بی نو پا چی دا بی بی دی حمل سران یا گردی را گردی سر آقا پتن لگوا تا فلم ما از خالت هر کل چه درون شی دا زنانا درون شی نو دا یعنی بچیر شپگو میا شاتو شی نو دا خوص رقم شی نو دعو اللہ نو دعا چکا کیا اللہ تا یا اللہ رب ما چه رب دیدی وائی لین آتیتنا صالحانا قرار کمگلا صالح پردان و اندامنو صالح لا تخبو عن روغ پستر غروغ پا دماغ غروغ پا غوغون غروغ نو ندکونا من شاکرین نو شو مگر تابدارن فلما تاهما پر کرکر چه ورگی دیتا اللہ صالح پردن جالا شروشی دا مور پلار جالا لو شروشی دا دعا چه جالا لو شروشی دا گردی دی اللہ لرا شرکای صدارا نا پاس چې ورکړی دی تعالی وای دا د پلان کې په برکت سره پلان کې بوسی دی راکړه اول الله نو سوال کوي وای دا موږ د پلان کې بابا نو تللیګا وای دا دغه بوسی دی راکړه نو فتعالی او اما شرکونا نوریو چا دی الله دان چې وسره سدان جوړی او شرکونا آی دی سدان جوړی دی الله تعالی هغه چې له خلق کو شی نشي پیدا کولې هیڅ شی نه مچ نه میګه و هم یخلقون حال چې دې پیدا کړی یو مخلوق د خپل سره باباګان ولا تتون لهم نصرا اتوان نه لري دغه باباګان وونو سرجم راړي ګور بوتان نه مراده هغه بوتان وه هغه بوتان پر دینو لات کان الله تعالی جن صالح لیل تو سویق الحاجت بر قرطبی دغه د بخاری شریف په تفسیر سورته نجم کې آیت نمبر 18 19 واځه اپرنه تم الله تعالی دا منا تسال سر اخرى دغه تو د الله ذکر کان الله فرج صالحان ادا بوت پر سی شو رو شو دا نه کان خلق د محبت دا ولکه اصول کوم ویل بیا چې د نوح علی السلام د قوم د راتون لګم کې پیدا ولیا وات سوا یو یو کو نصر دغه ما قرضی پاغیم بخاری سر پاغیم لیکي په سورت نوح کې کان رجال صالحین من قوم نوح علی السلام دا نوح علی السلام د قوم نه کان خلقو نو کله چې هغه مړ شو نو خلک خفه وو د شیطان راځي تاسو خفه وي او وی شکرونه ته نه جوړوم وی خدا کنه جوړ کړو ته یا په دیوال یا د ګټې یا د خټې نه یا د لرګي نه نو ای ته به کتل هغه خلکو علم وو نو چې مړ شو هغه خلک دای بچی پیدا وی کې علم نو نو بیا راغلی شیطان د بزرګ په جام کې بزرګان ګرځي کنه سلطان بزرګان خلکو کې دی خرابای نو بزرګ په شکل راغلی دی او وته وای چې تاسو عبادت ولې کوئ نو موږ د چا وکړو وایي ستاسو مشران چې به چا کو وایي د چا به کو وایي د باباګان به کو نو په سجده باندې شروع شو هغې ته عبادت شروع کړه نو الله نوح علیه السلام راغلی نو دا د دې پرستۍ بنیاد څه شی دی اولیا پرستی نو دارنګې دې ته نو دا نه چې دا بس خیالي بوتانو هغې را مات کول یا خدای تدون امام رازي رحمه الله لیکلی دی وای العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه حجر او خشب او مدر یو عقل من سره لیونی چنی اگر یو بوت سجده په دې خیال نه یاد غټ دی یا دې غټ ته سجده کوم یا دې خټ ته کوم یا دې لوټه ته کوم بس دا عقیده دی چې ها اولا شبان الله لکه څنګه یونس سوره یونس آیت نمبر 18 کې راځي مکه مشرکان دا کې نو یو ها اولا شبان دازن شبار کړه الله تعالی دا اولیا ایشرکونه ادي صدر کړه دا الله تعالی ما غته چې الله خلق یې نشي پیدا کولی شی او شه او هم ادغه اولیا یخلقون دې دې پیدا کړی مخلوق دی چې مخلوق یې مشکل شو دا تاسو څنګه ده ولا تت چې بل چې الله پیدا کړی ولا تت ولا مسنتران اتوان دې دا اولیا دې مشرکان ته پاره نصر دې امداد انا خپل ځان امداد کولی شي دانش بچ کولی زبان جاهلیت کې یو مشرک دراغله بابا تا هغه ځان تاسو الوا ملوا راوړی دا هغه بابا ته یو سوال کړی چې واپس شو دې اشاعت قتل دي لومبر راغله لومبر اول الوام الوام خوره پراټه او یو خپل چر په بابا امتیاز وکړم نو عربون یا بولو صالبان وراثي لقد هانا من بار علي صالب کوسه هغه د شعر نو ویله فدا څنګه چل دي چې ځان بجنه امتیاز نه بابا نو ما د سجد پور هغه ساته مسلمان شم فالاخيرا لربين فاتح المطالب ودا دو شر مزروز وما دا ما زين نوس وطا دا بياو شرطرات شياد شرا دي دا كي بعد خلقو يو حديث ذكر کرده هو الذي خلقو من نفسه ودا آدم بابا بچه چه با كيدل نابا مريدل نو يو بچه چه کرده پا خيطة شو نو شيطان راق هوا بي بي تيويل يو آدم بابا تا چه دا نوم زمان پا نوم بانه كي ده کنا زمان حارث در عبدالحارث نوم کې دی دی به بچ تاسو لګونه قران یې کنه تاسو به دا کار وکړی شئ تاسو خپل بچینو د چاپنو منصوب کوي چاته آدم به دا سره پیغمبر وو دا الله باندې د پیغمبرانو ټول پلار مو خو دروغ دغه ټینګی چې مشرکان ډېر کوشش کوي اوس هم کوشش کوي د دې ټول جوابونه په دې قران کې دي قرآن د ثانین ګور برابرای مش مشرکان کله یو تیری جوړی کله پیران جوړی کله تبل څه جوړی انو دای وی خدنو اچا پیدا یو نو ار الله حارث کې نو ای الله پیدا تر ورې کله چې ګور فلما تغشا خم هغه پرما فلما اتخذ نو دای وی چې الله قرار نو بیا شرک نو دای پیغمبر شرک ایدا اره زیق زیقو ته وګورای ای شرکونه و ايشركون جمع اخذ ايشركان ونوي وعم افواج ولا ستيون لان بوتيم دا تول د جمع سيغيري یعنی عام مشرکان غزی د بابا آدم خبر په دغه په لیس کو نه لیها پور ختم شو باسه دا وی چې الله آدم با پیدا کړ د نبی بی پیدا کړ چې سره آرام وکي دم فلا ما تغشا دا او عام جوړی راغسی عام جوړ تر قیامت پورې ولی بابا آدم پس لګے شرک هغه کړو استغفر الله خو چې بیا جاهل جال بیا ارث وای نو پیغمبر ته شر د دې وجه نه ابن کثیر به باندې لیکي ابن کثیر په دې باندې څلور ردونه کوي هغه وایي یو دا چې دا حدیث چې دا مرفوع نه دی زیاد نه د دې دارسې څومره وایي دا څومره کول دی دویم په دې کې امر ابن ابراهیم دی چې بېمانه سړی دی دریم دا چې په دې کې اتن بطریم دی یو راوي دی انیک سړی چې کله هغه خپل تفسیر کې د دې تفسیر کې دا حدیث نه ذکر کوي نو هر کله چې یو عالم په خپل تفسیر کې چې روایت یې کړی هغه روایت ذکر نه کوي دا روایت مطلب چې دی هغه نه ذکر کړی دا دروغ دی بل دا دی چې آدم بابا خدای شیطان د لات خراب شوی دی که نه دنیا ته راوته دی دا حدیث کې چې راځي لا یلد المؤمن مرتین نه حجر واحد یو مؤمن د یو سوړي نه دوه ځله نه ډساو کېږي نه شي چیله کېدی نو آدم بابا په دویم ځل وي چې یو مؤمن سړی نه شي دوکه کېدی نو دا آدم بابا دور کمه کړو استغفر الله نو دا ټول درو بکواس دي مشرکان ډېر کوښښونه کړي دي خدای پاک شکر چې قرآن مونږ ته اچته قرآن کې تحریف کېدی نه چې دې دا به هم بدل کړی وی خدای الله دماغ ته وي نه نه نزلنا ذکر ونه لولو حافظ په حدیث کې ډېر بېمانه کړي خلکو د دې وجه مونږ وایو چې حدیث کتابونه هله ګوره چې قرآن وایه نور کتابونه هله ګوره چې قرآن چې قرآن نه ویل ګمرا به شئ خراب به شئ تباه به شئ ان الذین تدعون او زجر بشرک بیا یقینا هغه کسان چې تاسو رحمت کوئ بې د الله نه عباد بندګان دي ستاسو په شان دي عباد دا به جمع ده نو دا بوتان دي ملا ته دا بوتان دي وایي ته بوت یې ستاسو په شان دي نو تاسو بوت بوت پسې موس کېږي چې نیت مې وکړی بوت څه دمه چې ته ولاړ دی بوت دی هم بوت نو چې په قرآن نه خو بوت دی یقینا هغه کسان چې تاسو رحمت کوئ بې د الله نه عباد بندګان دي ام سار کوم ستاسو په شان ستاسو په شان عزتونو کې نو ته خپل عزت پوره کولی شې چې خپل عزتونه شي پوره کړنه بل عزت به څنګه پوره کړي الله بنده فدعوهم هم وایي بوتان نه دي رحمت کوي دغه اولیا فلیستجیبو نو قبولتیا دوی کې ستاسو که چېرې تاسو رشي ده سوال دې له قبول کړي اوس پرې رد کوي په نه پرې صفات اولویت چې څنګه رحمت کېږي که تو چې بی لاسو نیول کوي دا خو د خدای صفات دي خدای ورته وایي بیخ پوره دي ځکه بیخ مر سره ختم شوي لاس ختم شوي دي سترګې ختم شوي دا چې بی سترګې ویني دا د خدای صفات دی بی غوږونه اوري دا خو د خدای صفات دی نقصان ورکوي بی اسبابو خو خدای ورته وایي که نه بیا الهما هذه اولیا رجل ارجل شخبی دي یمشونه بیا ګردي په هغې باندې تو ته رامد شو بیا خپی دي چې راشي کاکاز به رامدل شي خپیری ام لم ایدینا یادی لاسونا یب شونا بیا نیول کئی پاقی بانده تا بیا دست رسا لاس میونی سا باشه نو لاس اشته لاس خوی ختم شی مرسا ام لم آنو یادی استر گریم چیلی دل کئی پاقی بانده بای بابا بینی ام لم آزانو یادی قوگو نری یا سمانو بیا چهوری پده بانده وی نپی خودش دیش سمای کرده سمای خود نکرده وید سمایم کرده دا که دیده که نپی سما کرده پسر فاتر کی آیت نمبر 14 کی نفی سما کری دا خانا کرون دی اول نفی دا اسماع اکر اسماع اصل دا او سماع فرغ دا نوچه دا اصل نفی وشن سا فرغ پکی لڑا وارو تا کنا خوزان لان دیو تا دیوال تا نشو اسماع نفی تا کل اکرا نو دی دا اکرا دی خووری کنا دا بسنگی دی خووری تیو تا نشو رو دی دا اللہ من دا اقل در کنیشتیم خطوائی منی اترازی قلدو شرکا اکوما چیلنج ورکا وارا مد که دیسا داران ستاتو بیا تدبیر که دماد مرگا واتوائی دا سرده تانمان بیا با دی مرکا علا هله وس خو ته بابا دې مړ کړه خو راتلی شي که ستا په خیال نقصان ورکولی شي. باباګان نقصان ورکوي، بیا ولي څه شي بل نقصان ورکوي؟ ولي په ژوند چا نقصان ورکوي؟ ا بدماش ته پر د دنیا کو خطر اوس بدماش شه په قبر کې بس یو ټک اک ټک دغه مړی یې دا څنګه بابا دی سما کیدون بیا تدبیر کوي زما د مرګ فلا تنذرونی نو مالا مولاد مرا کوي بس ما پې مړ کړه چې توی خامخا زما پې مړ کړه ان ولی الله الذی یقن ملګر زما ذاته چې رالیږلی دی قرآن په دې مسله چې مړی نشي راتلی ناوری ناوری نه مشکل خوشحال دي او دا الله تولی صالحین دوستی کوي د صالحانو سره چې څوک مسله بیانوي والذین زجر شرک پہ دعا آ کر تاثر احمد کوئی بے دلّہ نہ لہ ستو نت رقم توان نشی لر دم داست ان پلدان امداد کو لشی پل منجور دی موڑ کی کنزا خیر دے پل بچی دی ماڑ کی خیر دے کلی پہ کلی بوجھے پھولی ہو سپور پہ دکھا پلی ہر چار ٹھلی سو گئے نہ پیر بابا نسے ماں نہ پیر بابا دخل نسے موڑ کی کنزا د پیر بابا منجورې ما ورشه منجوران ته ګوره د چا به سترګې داسې د چا پوزه داسې کږي د چا به لاس داسې د چا به خپه کږي و دا باب دا دی دې ټیک کړي کنه خپل نشي ټیک کولی تا مالدارې تا ټیک کوي دانې ما مشرکه د خپلو دانو یې دانې شي کول مړه هلته ورشه پیر بابا دغه ته ورشه هلته به جالی لګولی وته نو جالی ته دور دور نیم ګرده زیات دننه نیوته څادر لګوي د اوسپنې هلک دا ولي دا دی جالے خر پیس رحمات کم پٹائی کا نا دو تم لگ ہا بابا اخبار پیتنی سے بچ گئے تھا بچ گئی اب وہاں پہلے میں سندک کی گئی نہیں تھا تالا کا ٹھلا گولی دا سنا داری سند خر پیتے ہو بات ہی نہ بابا اخبار نہ مدد نہیں چکن تھا بس ہوں گی دیا تم تو خو گولی تھا تم ہو وہ ابن کثیر نہیں لکھے ابن کثیر نکلی ہوتا پہ بوئے گا نا وہ انتا تو ہوں خا والذی انتا تو نہ کرنا تاثر امر کوئی بھی دیا لانا طاقت امداد کولشی کلمبر پہ بول کہیں دان سی بچ کو لیں نبی علیہ السلام نہ لوئ وہ رشتے نور الدین زنگی لوئ بادشاہ تیرے سر زبردست عالم ډیر زبردست عالم هغه خوب ولید شپه کې نبی اسلام خوب کلی ده چې دو یو دوه سپی دي ما پر شوي دي نو هغه پوه نه شته راویښ شوم دوه رکعته لمونځ وکړ یا الله ما پوهه کړه پوه نه شوم نو بیا ورته نبی اسلام راښکاره شه ورته ویل شه دوه کسان زما دا کوي نه هغه پوه شه د شپې روان شو ځان سره څه کسان روان کړي دوه څلور ورته د شپې راته بس یو په دوه ورځې کې راورسې مدینې ته چې راغې دلته کې نور تل خو نور دا خو د هغه د لاندې او دا د هغه ګورنر په مدینه کې هغه ته ویل چې دا څه وکړه چې ټولې مدینې والا ډوډۍ وکړه زما طرف نه سبا او ګرد په خلکو باندې چې وړوکی لوی ټول به دې ډوډۍ به هم کړي والله به دوه روپۍ نه هم ورکوم اندې ورته په دغه کې ناستې مخې ته چې راځي ټول خلک راغله او هیڅوک پاتې نه شو د چې هغه دته بیا رخه په خوب کې الله پاکه دوه کسانو خیر چې دادي د ګور یو کس ته رانه ده د ګورنه تپوس څوک په بیا چې ټول نه څوک به بیا هغه دوه کسان دی فقیران دي درویشان دي هغې موږ چې ټول ور نه ځو یار دا خو رښتیا واقعي وه اولیا دي وی هغې چې اوسه خوره شوم چې ورخاره شو ته وړوکی نو کور هغسې د مسجدنبي سره جوختي هغه څوک په کرایه باندې چوردن نشه چې یو کته نه خدو په یوه نسی دا ای چې غوولی دا کمرې غوولی چې کمرې او کته یو پوزې پروس باندې چې کولا او کنه کې سوره و نو چې دنه په دې کوشه په خپل لاړه نو نبی زه خپل مبارک ښکار شوی ښا لانه سوره کړو او نبی اسلام غیست د دې ته ویلی ما دا نه تخ او با تی ما نه وړي دا پروس کې صدا شاند خنټ کې ورته دا پروس ته تصیب دراشي نور نه دنګي دا کمال با ته خو بیا ان بیا دا خپې خول کړې او چې راغې راووته سړي ته شر تی کړې دوه سره خو د اعلان وکړه د قبر نه چاپېر دا تر شل شل ګده یا لس لس ګده ځای وکړه نه وي هغوی کې سیکه به ولیکوله هغه کور مالدل چې موږ په په چاس کې اجله تلو هغه کو بیت الرصاص اوس اسم نشته هغه کو دا بیت الرصاص رصاص ولې کیږي د سکی ته سیسنی هغه کې به سکه ګرمول او راړه دې کې بیا چولا تر ځمکې پورې نو که چېرې مرګ نه بعد بل پای نقصان ورکول نبی اسلام ځان بچ کولی شو یله ته به وویل که نه خیر دی دی نبی اسلام ژوندی دی په قبر کې دا دلیل ولې پوره نه دی دا خو ټولو کتابونه لیکلي د احادیثو کتابونه کې دا راغلي مړه دا کیسه د نورالدین زنګي دا نه وي ګوري نو دا زما دا ملګری ده دی به سبا در کړه ته دا کار دی نه دی ما ته چې دی موبایل ته نه ما دی موبایل نه ما ته چې کوم حدیثونه دی د هغې ما خط را باسي او بیا یې لیکلي لیږي ما ته به راولېږي نو دا ښه کار دی نو دی بیا ته انشاءالله در ولېږي نورالدین زنګي کیسه که چا ته نه ټي او بیا به وګوره تفصیلي نو نبی اسلام نه لوی څوک شته چې تو یې مړه کا به مړه بیا هم نقصان پای در بېمانه شرکه نو که ملا دا کسې چا ته کړې وي ولې به چا شرک ولې به بدعت کولم خو نه یې وایي که نه خلک به خفه شي بیا به امامتې نه وباسي خلک به خفه شي بیا پې چاندن را کوي نه ممبرم نه محتمم نه مدرس نه امام مرا چې کار کې ظاهر موږ خو نه چاندې غواړو نه مدرسې شته نه نه محتممان یو او نه امامان یو موږ به سره کولی شو وان تدعوهما اقترمت كديلا الى الهدى بليدا مشركا الى الهدى قران تا اشراج قران لا مشرك لا تمن من استا خبر وتر توين ديلا كي غوري بتا تا دين ويني غور تا في جني لك ابو طالب في جني دامر وار نه خو حق نه لیده چې دا پیغمبر دی وهم لا ترون ادين ويني حقیقت خو دل اف اونیسا روانو له شرک اپا لري کول اونیسا عمل لري کول له شرک ها و مور بیر اورپ ابیان کو په توحید باندې ورنه جاهلین هم خو د جاهلانه جاهل سره جګړه مخ خپل کار وکي بس رات په کا جګړه ته اجازه نشته و ما اوس طریقه ده بیان و ما نه نه کوم شیطان نه زون کجر اورته تا تا اورته کی تا تا د شیطان تر نه زون سو وسوسه چر خلق کریم نو مانی سلام آزادان لیشه یا سو خبر مڑا خلق خبری کئی زانا سیدا که پرید قرآن تو فستا از بللہ پنا آغورا پیم دادا اللہ تر شیطان را تلی شوینا انو یقین دا اللہ او ریدون کرده پو ازادت یقین آقنا اتقاو چوی ریدل دا اللہ نا او رید اللہ نا مسئلہ بیان کرا اذا ما سام شیطان توائی پا من شیطان قرسی گو تا یا وسوسا شیطان چې جنگ او کوو دا سړی یا پرېمړه دی منیت بس پس دی مالونه شروع کړي نو تذکر دی یاد کې دی یاد کې د الله حکمه اعوذ بالله وایي فاذا مبصرون ناڅاپه دی بیا لیدونکي خلک وایي نه مني ځکه مې پس دی عمل شروع کړو او اعوذ بالله وعده وکړه نه شیطان دی خرابې دی و اخوانهما ارونه د شیطانانو هل قرآن چې غوښتي یمدونهما راهکاږي دا شیطانان یمدونه شیطان او هم دغه شیطان دارونه قرآن نه وختي پلغه په ترکشای کې الا الا اورته الا میلاده الا بابا ته دا الا بابا نماز کا سو مالا قصورون بیا دې کمنه کې په شرکیاتو کې ودا لم تاتم بیاتنا او که چر تراتلونه کې دې شیطان دې رونتا په یو موجه دې سره نو وای دې لولای ته بیت ولې ورنکړه مګته خو هو انت غوډور لې ولي قران بیان موته او خو معجزه او کنه په تارت کوي نو جواب قل انما تما يحيي لي ربي ويكن تابيم دا چې وای کول شي ما ته درب زمانه بای ما کله وې دي د موجود خدا الله اختیار کړي زم الله اس کې نشته ها دا به تارون دا قران دا معجزه دي دا یو امي سره قران بیان نه کنه دینه غټه معجزه شته ها دا به تار مې به کوم دا دلالي زما دا کانی درستا درب زما ستاسونه او هدایت دی او رحمت دی قوم له چې ایمان روی د الله په کتاب باندې اوس آداب د قرآن کریم و اذا قرئ القرآن کله چې لوستلی شي قرآن فاستمعوا له نو غوږ ورته کېږدئ فاستمعوا نه وي یو سما دی یو استماع ده سما معنا اورېدل استماع معنا غوږ کې توجه سره اورېدل توجه سره اورئ وانسیتو چه پتا ادره اله اللہ هم ترحمون خامقا تابان برا همو کرشی پانسیتو یو پس ما و پس ته میو دوا کله جو ودا په موسک جمع و الحمدلله امام سے مختلف یاره او الحمدلله رب العالمین دا قران دې کنه نو ته وسره او بخاری کی چراغلی کی لا صلاه لم لم يقرا بفاتح الكتاب کی فاتحونه نمودونه شه حدیث کراغلی دا قران کی جو راغلی چودا قران قران فاستمعوا له وانت الله لا درهم ادا حدیث کی چراغلی من قال له امام ته چا چ امام فقرات الامام له قراتنا د امام قرات د قرات ته کده مقرر کړل دي نو هغه د ستا قرات اپری د دلیل پیش کوم د قران دمو لک سورته دو سورته قیامت وره تاسو که پوه شو خدای هم پوه که خانه زمان خواخی معاهدین ای تاسو مشرکان نیه زمان خواخی خلق اونه که پا دیمه سرون لگرا به هر شی دا پری دا مثلا خیلات حال پایما اشته که دا پری دا جایز دا منگو دوار جایز دی و منگ تا پا خپل دا ما دا بهتر دا کار امام سیب دا آد امام شاپی آقا منگا جایز گرن نا جایز یو تری که دا جایز نا جایز فرق یا غو آیا منگو نا جایز وزن نو کنن شرک او توی دی که جایز نا جایز خبر نگا نکه ادا که گورا آیت نمبر 16 17 18 لا تو حرک بیلی تانکا مقعدا پا دی قرآن بانی جب استا دی تاجر ویچ تلوار که پا دی بانی نبی اسلام با جبریل سان سرویل نلوی جب مقعدا وگو تا کرن این نالین جمع و قرآن یقین پنگ بانی جمع کول دی استاپسی نا که الوستلی استاجبی نا فیدا قرآن هو وزکر چه مگو لول دا اللہ کتاب مگو جول دا قرآن فتح قرآن روان شدی لستو پسی چا با لست نبی اسلام تا چا با لستا چه مگو لول اللہ خدا تا منصوب کو یعنی ولی اللہ مقرر کرو کنا دا اللہ اگر لستو تا اللہ خبال نمونگ دا امام مونگ مقرر کرد اگر لستا زنگ لستا لکنا من کا لو امام فقرات الامام لو قرات خاصا جواب دے پک مزیدار و دے پک نخری کئی پا پروغی مسارو کئی چوک جگڑ کئی امام دینی رحمت اللہ دا پتوا دارا چی دا یہودی ہے و قالت الیہولی سے نصار علی شو قالت نصار علی سے یہود علی شو 112 سوز بقرہ هم یعلمون و هم ادائی یتلون کدائی کتابون دا لازان تعلیمان ہوئی دی آیت پا زمن که شیخ الاسلام ویلی دی لکلی پیو کتاب که چه سوک پا پروی مسالو که جگڑی که پیو اللہ کپر پا توی لگئی چه دموز نکی نو دا یهودی دی یا نصرانی دی پوری مسالو اللہ را علی دا کردی دی پارا چه پا دیکھ دا خلق علم پورا شی گوره اغم گور دام گورا خیر نه خو پیو اللہ کپر پا توی مکو کنا کم چه اصولی اختلاف مسئلہ که شرک توحید او د سنت او د بدعاتو نو دغه بیانونه په دې تعلق د ایمان سره دی په دې ټول اعمال درمدار دی نو هغه بیانونه کنه چې کوم ضروري دي الاول فالاول رومبه دغه خبرې دي رومبه په ساده ایمان کلمه کوم لا اله الا الله دا رومبه توحید دی او محمد رسول رستو دی بیا اوس پرو کې دا خو صحابه کرام دي نبی اسلام کل یو شان مذکر کل بل شان نو چې کوم صحابي یو شان مذ لیدل اکشانی کوي نو کدا دغه یو امام دغه نه ورته هغه پس روان شو ټیک شو بل د بل نه هغه چې وایي په دې نه کړه کې ابن مسعود وایي په دې نه کړه نو دغه امام ته واه پس شو دي علي په دې دی روان پس نو دا مختد ټول نبی اسلام نه صحابي شیان دي ډیر سره جګړه کوي او چې کوم شرک بدعت په هغه باندې بیان وکړه چې دای تعلق ایمان سره د جهنم جنت سره تعلق په دې باندې سره جهنم ته نشي کړه پیدا نه نه کړنګ دی به جهنم میشه تاسو کوئی کړه پیدا نه وکړ دی به جهنم دا ټول غلط خبرې دي ٹھیک ده دواړه جایز دي نو دا د اولا او غیر اولا فرق ده کستا په دې باندې یا را پیدا نه خخ اوچت حساب هغه کوا خو دې بل دغه ناجاز مو دا مج دې موږ نه کیږي یا کستا په دې باندې پاتو حال په امام خی نو کوا خدا بل دی بل ته جایز وای کنه جګړه دغه ده جوړیږي جګړه ما جوړو واذکر ربک ایا دور اف صافی نفسی که پس پڑ خپل کې ما جزا پر ورو باندې بی د تیز وینا نه بیگا سبا او بیگا هم که دغه په امام رازی رحمت الله علیه دا شافی از عالم دی امام شافی امام شافی مطلق د چامین پتی ده وینا را هغه وای و وای په دې امید وینا کې دوه احتمال دي. یا خدا دعا ده, نو که دعای نو قرآن ادعو ربک منتظر خو بیا و سورت اعراف آیت نمبر 55 کې 55 کې, او یا وای دا ذکر دی, نو که ذکر یې نو یې قرآن وایي اسکر ربک به نفسک تنتظر خو بیا ذکر باندې. نو هغه وایي چې په دې مسله کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه مسله ډېر بهتر دی, پوه شې ډېر بهتر دی په دې باندې کې. ان الذين يقنا كثان عند ربك تبني رب ستادي وصورت كسو ما تليوي يو تثليو كنا نو لا تقبلو مباري كو دنیا كتان رمال گرد سوك نشته نو الله تدات خلوه جایی لا تقبلو مبارتي رمتان گوستا ملگری بارشته اس الله كي پاس مان كي وصبحونه اپاقی بین الله. دوی مسئله سوا دره ما رد شرق بیان توید کنن یو سب بیونه هون پرختیشته کنن چه ای پاکی بیانی در اللہ دی جنن پاک گنی. دوی مسئله سوا بیا اعتباد مانزیلا وولهو یس جدون دره وڑی راغون دکر پیدی یو اخیر آیت که دار قرآن کمال تا دره وڑا مسئله دو صورت راغون دکر او دایی چی دی یس جدون تابیر که در اللہ پا ار آلات که نمکتد دو صورت هون مقصد ترادو بیان دا دریو مسلو یو تسلی نبی اسلام دا حرم بلیخ تا او دوی مسلا اعتبار منزلو کوی دین دا اللہ حکمون آمانی او دری ما ترغیب ورکو بیان دا توی دا رد شرطا ای دری ور ماخدان آت درون بای مسلا ماخد آت نمبر دو فلا کن فی خد فی صد حرج منو تنگ نشه. دوی مسئله ما خدا ادنا برتین ایتا بمانو دلیکم ربکم ولا تدمین دونی اولیاء. دوی مسئله ما خدا ادنا برو اونت تیسو قول امر ربی بیل قصد پی دری وار مسئله بانه واقعات بیانو پا طریقات لب نشر غیر مرتب لب نشر شروع دیو ترنا او بندول دبل ترنا لکه تسلی رو بانه و پا آقای بانی واقع بیان کرد پا آخیره که آیت نمبر 30 نرستو دا موسی علیه السلام چڑه نه تنگ کرده. دویم مسئله چه اعتبار ماندلو که پای بانی واقع دا ابلیس اول که آیت نمبر 11 بار تیرک شروع کرده. ادره مسئله چرا دشتر که بیان دا توحید آقای بانی دا پیغمبران واقع دا آیت نمبر 59 نرست شروع کرده. تو مقصد دوسترستو بیان دا دری مسئله اس بعد دا تسلی نبی اسلام دار مبالغ لن اغرد اعتبار ماندل در اللہ در کتاب در اللہ در خام اعتبار او دره مسئله ردش رو بیان توحید کنید از آنو که چه موضوع کنید.